زخمی زخمی بدل یم دا افسوس ناری می واورا یاد تن دل و نئی کنم یاد وین دا زڑ را کاست دا وینو طلب گار یم تل زخمی زخمی بدل یم تول زخمی زخمی بدنیم لگی دلی وار پواریم ستا